بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كيفان ترى 20 mwezi wa Dhulqa'da mwaka 1440 katika darsa kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. لشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. تلينزا كتك كيكاوك لشوبيتا باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. كسوما دليل يكوانزا katika adilla alizoziorodhesha al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi, na leo biidhnillahi ta'ala tutaenda katika dalili inayofuata. Qala rahimahullah wa fi sahih al-Bukhari qala Ali radiyallahu anhu حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي صحيح البخاري، صحيح البخاري أي الكتاب الذي جمع فيه البخاري الأحاديث الصحيحة، ni kile kitabu ambacho amekusanya al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo ni sahihi. Wal-Imam al-Bukhari al-Fadh al-Bahr Imam al-Muslimin Amir al-Mu'minin fi al-Hadith. الإمام البخاري أمير المؤمنين كتك كزفهام حديث زمتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أمباي كتاب شاكي كما لبتاجة الشيخ الفوزان اسمه هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري وكويلي نأيبك ومسلام أكيوليزو الإمام البخاري جينا لكن باباك تو أسمى البخاري كشهجوي محمد بن إسماعيل البخاري سبابه ومعروف والإمام البخاري أمينيا وكلا مسلم رواه البخاري أي لي وكزنزنين نسبة إلى بخارى بلدة في المشرق. بخارى نسيم وكان سبيش والإمام البخاري رحمه الله أي لسيم كما منتكم فانو أيش مدينة أيتو المدني وهكذا. وكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله. كتاب الإمام البخاري ndio كتاب kilichokuwa صحيح كبيسا بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. الإمام البخاري رحمة الله عليه قيل إنه كان أو لما كان صبيا يحفظ 70,000 حديث سردا مع السند akiwa bado ni kijana mdogo mtoto mdogo aifadhi hadithi 70,000 na sanad sardan wakati wote ukimuuliza hadithi yoyote yakulu laka hadathani fulan an fulan paka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa kijana mdogo sana rahmatullahi alayhi na imam al-bukhari rahimahullah kuna mengi ya kuzungumza kuhusu yeye lakini tutagusia baadhi tu watu wamfahamu nani Imam al-Bukhari siku moja amekaa katika halqa ya mwalimu wake Ishaq ibn sawasawa muhadithina sema rahoya lakini ahlun nahwa wasema rahawaihi lakini an-nutq as-sahih Ishaq ibn rahoya ambaye alikuwa katika safu ya Imam Ahmad rahmatullahi alayhi majma'in tizama mwalimu akazungumza maneno akasema lau kama mmoja wenu atakusanya katika kitabu ahadith sahihi peke yake za mtume za sallam al-Imam al-Bukhari asema fawaqa'a dhalika fi qalbi lile neno likaanguka ndani ya moyo wangu yani akajiambia nafsi kwa nini nisiwe mimi nitakusanya kitabu hicho akazunguka miaka 16 kilomita nyingi sana atembea akikusanya hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam sahih na kila hadithi aliyoandika katika kitabu chake kabla ya kuiandika aliswali rak'a 2 sasa zihisabu zile hadithi katika Bukhari uone zile rak'a zote zile 2 times 2 kamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kuiandika ile hadithi akazunguka miaka 16 nchi mbali mbali akachukua kutoka kwa zaidi ya mashekhi 1,000 soma kwa huyu kwa yule rahal من حلقة إلى حلقة من بلد إلى بلد أكسانيا حديث زمتون صلى الله عليه وسلم نأتكو فهامك وأسفيري ووكتيولي سي أسفيري وليو نكو أسفيري كتوكا نشموجا مباكا نجيني كوانغاميا حتى بوندا بيا هاوزي مسافة منجيني أو فراس يبيدي وكتي منجيني وتومي انغاميا أزنغوكا كتوكا سيمو موجا مباكا نجيني akakusanya kitabu chake maarufu chajulikana kama sahih al-Bukhari al-Imam al-Bukhari rahimahullah mbio zote hizi zilizokwenda katika kukusanya hadithi sahihi za Mtume sallam kwa miaka 16 kisha leo katika mwaka wa 1440 baada ya kupita takriban au zaidi ya karne 10 kutoka kufariki kwa Imam Bukhari watokiwa vijitu vyazungumza kwenye TV tu kwa sababu ashajulikana zungumza kwenye TV aketi amzungumza al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala na kitabu chake Sahih al-Bukhari akamwambia ana ashukku fi sihhati ahadith al-Bukhari wa Muslim yani huyu mtu kama huyu ana malengo gani huyu? Ataka kutia fitna gani baina ya Waislamu? Lakini huyu utasikia watu wakisema kitu. Wanaozungumza ni watu wa sunna. Waliona ghera na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama watu wengine wana jambo adi tu. Si uhuru. Sikilizeni niombe kitu kimoja. Naweza kuapa wallahi. Na wala sina shaka na kiapo changu kiko sawa. الإمام البخاري إذا جلس وكتب الحديث لا يخطئ hakosei al-Imam al-Bukhari akikieta katika hadith. Mtu anaweza kusema vipi, si binadamu tu huyu, si maasum. Sikiliza nikwambie kitu kimoja, ushashika calculator yako ukapiga hesabu, niambie siku moja calculator yako likosea? Calculator tukijidude kile kimtengenezwa juzi tu kile 1 plus 1 ikakwambia 3, ushaona hiyo? Nenda kaitupe baharini kakufanya hivyo. Sasa ikiwa kijidude calculator kitu, mimi namaanisha hivyo, yani akikaa chini hivi akisema hii hadithi nataka kuangalia ni sahihi ama dhaifu, kwa mfano apewe ambaye haula irrijal, hebu tuhukumie hadithi, ni sunna yake. Mpaka baadhi ya maulama khuliqa al-Imam al-Bukhari lilhadith, Allah amemuumba huyu bwana kwa ajili ya hadithi za Mtume sallallahu kisha yuaje kijitu tumu chomzungumza al-Imam al-Bukhari kama ni mtu uza papa sokoni, kama mtu wa kawaida tu. Yani ya jamaa irji'u taallamu udrusu at-tarikh, nenda kasome al-Imam al-Bukhari aingia Baghdad. Wanaovyoni wataka kumtahini al-Imam al-Bukhari hifdhi yake, vijana 10 wahifadhishwa kila mmoja hadithi 10 sanad maqdub, kisha waje kuisoma sanad kwa al-Imam al-Bukhari, kila mmoja hadithi zake 10 na sanad mara moja peke yake. Wakimaliza 10 wale, al-Imam Bukhari aulizwa wasemaje kuhusu hadithi hizi, sema hadithi hizi zote ziko sawa, lakini hii sanadi yake iko sawa. Huyu wa kwanza hadithi yake ya kwanza amesema fulani an fulani an fulani, sawa sawa, ni hivi si hivi. Fasarada 100 hadith, hadithi 100 akaziregesha katika sanadi yake ya sawa, na akasema ile sanad ambayo wameitaja wale ni ya makosa. Mimi si shangai kwa al-Imam al-Bukhari ameregesha ile sanad kwa usawa. La kushangaza, alihifadhi vipi zile sanadi za kombokombo kwa kusikia mara moja? Sio, mnafahamu? Hebu wewe nenda kasome hadithi na sanad mara 50, alafu kisha uje hapo tusome hapo kama uko sahihi wewe. Sasa so, watu wafanye adabu. Akiitwa Amirul Mu'minina fil hadith, msione wanaovioni walifanya ghulu kwa al-Imam al-Bukhari, la, yuko hivyo. Ni sunna yake, ni kazi yake. Mbona leo sema yule jamaa yule akishika noti yule yuachange dola yule haipiti, akishika pap akwambia hii fake kwenye giza? Mtu aweza kuketi kwenye giza, wallahi wale jamaa wakuchange pesa wale, na kazi saba akwambia hii moja fake, ondoe hii ya pili fake. Wewe unjuaje kama fake? Ah, kazi yake vile vidole vyake vile vishazoea ile noti ambayo ni feki aijua. Sasa al-Imam al-Bukhari katika hadithi zaidi ya hivi, kama vile calculator piga moja na moja haikwambii tatu hata siku moja, atakwambia ni mbili, sio? Sasa mbona calculator mkubali afanye usawa, al-Imam al-Bukhari afanye usawa? Kwa hiyo wanafunzi wakimzungumza imam katika immatu salaf, sijui nilete vipi picha muelewe nazungumzia nini, lakini yatia uchungu kupatikana katika zama hizi mtu amzungumza al-Imam Bukhari kuwa miaka 16 haiwezekani kukusanya Sahih Bukhari. Kweni alilala akala viazi vya rojo huko kwenu na viazi vya nazi na chapati, amekaa hivi wala mtu ametoka nchi kwenda nchi nyingine, ametoka huko ametoka kwenda huko kwenda huko, miaka 16. Sasa yeye yajipima yeye. Ajiangalia, mimi na miaka mingapi? Mimi na miaka 24. Mbona mimi sijafanya kitu? Ah. Sasa wewe utajifananisha na wale bwana. Yaani wanaume wakizungumza pia wewe wazungumza. Idha takallama ar-rijal uskut. Waache wanaume wakisawasawa, wale walikuwa rijal. Nimetoka kidogo hapa nje, lakini ni jambo wallahi yatakana wanafunzi wafundishwe hawa aima walikuwa vipi katika ilmu waliokuwa nayo na namna walivyokuwa kitafuta ilmu na tabu walioipata katika hivi. Mwafikiria leo mpaka ifikie wewe wachukua kidole chako tu wabofa hivi hadithi waandika maneno mawili zaja 10 hizi hapa na bado mmizuka, wallahi alazim. Andika neno tu wewe, kuna CD zile za ustuana zile za kuhifadhi hadithi, vitabu vyote vya hadithi pengine viko mle ndani. mabofa tu. Tukupe muda gani wewe kama Bukhari? Bukhari ampata tabu, amekwenda Iraq, amekwenda Madina, amekwenda Makkah, amekwenda huko, amekwenda kule, Basra na wapi. Wewe tukupe miaka mingapi na CD chako uwe mfano wa Imam al-Bukhari? Usizunguke, sio sema miaka 16 ni kidogo. Haiwezekani. Wewe unataka tukupe ngapi? Tista kupa 40. Kaa hapa kaufe wewe. Kwa himma hizi tulionazo za leo, hatuwezi kuwa mfano wa imma jibal amthal al-Bukhari wa Muslim na wengineo katika ulama. Na wewe nenda kasoma tarehe yao, wallahi ukiwajua utafanya adabu. Utakaa chini ufanye adabu. Rahmatullahi ala al-Imam al-Bukhari. Alifanya kazi kubwa kabisa katika huu umma. Leo mtu ukimwambia rawahu al-Bukhari, moyo wake baridi kabisa. Ajue hadith impokewa na Imam Bukhari, umma mzima wakubaliana. Illa man shadha. Ashudhudh, mtu mmoja wawili wamejitoa toa hawa. Hawa chana nao. Huyu ni Imam al-Bukhari na kitabu chake sahih al-Bukhari. Na namna alivyokusa. Na hatusemi hapa kuwa eti hakukosea hata hadithi moja. Yawezekana kutokea moja mbili. Lakini akae hivi chini, hata unampa mtihani. Mpe mtihani wa hadithi ya Imam Bukhari hivi akae chini. Shekhe, utakiti uchekelee kando huko. Yule bwana Allah Subhanahu wa Ta'ala alimfungulia katika elimu. Rahmatullahi alayhi. Kwa ukisikia rawahu al-Bukhari, tafadhali tasawwar ni mtu aina gani. Ndio ufanye heshima na a'immatu salaf. Hakuna hata namudhaj mfano leo wa hifdhi waliokuwa nayo wale. Mfano tu wa hifdhi waliokuwa nayo wale hakuna. Sijui, yani mtu asikia mara usiku soma, yusikia mara moja peke yake kisha yuhifadhi. Yani ile memory yake iko vipi? Kama vile nyinyi leo mwategemea kompyuta ambayo mmeitengeneza nyinyi wenyewe. Haina memory. Sasa yeye ashinda ile. Kwa sababu kichwa chake kile ndio yuhifadhi maalumati yote yani. Ndio tulisoma hapa maneno ya Imam Shaabi rahmatullahi alayhi alipokuwa mtu mzima alisema nasitu ashiya mimma kuntu ahfadhuha. Kuna mambo mmeyasahau. Law hafidhaha rajulun la sara biha aliman. Vile vitu nilivyovisahau peke yake, lau kama mtu atavihifadhi atakuwa mwana wa chuoni mkubwa. Sasa vilivyobakia mvingapi? Ikiwa zungumzia alivyovisahau mtu akivihifadhi au mwana wa chuoni, je, vile alivyovihifadhi yeye vitakuwa ni vingapi? Jamaa, leo waweza kuambia wewe hifadhi 40 nawia kwa wiki moja ukapiga kelele. Hadithi 43 zote. Wastudia. Tena ana Abi Huraira rawahu Muslim. Ana Abi Huraira rawahu Bukhari wa Muslim. Sahali. Na hivyo hivyo sisi twadhoofika katika hilo. Kefu lau kama ungeliambiwa sasa taja sana sardan kutoka kwa imam fulani mpaka kwa Mtume wa sallam, maataja wapokezi wa hadithi. Huyu ampokea kwa huyu, huyu ampokea kwa huyu, huyu ampokea kwa huyu. Kama hukorogi wewe. Mwanzo leo watu waona ni jambo khayali. Ni vipi mtu anaweza kuhifadhi kitu kama hiki? Ni jambo watu washangaa nalo. Lakini wakati ule ilikuwa ni jambo la kawaida kwa wao. Apokea kwa huyu, huyu apokea kwa mpaka mwisho. Sasa mtu ambaye ni mwanafunzi wa mthali Imam Ahmad na Imam Ishaq ibn Rahoya na wengineo, atakuwa iko vipi katika elimu yake? Turudi hapa. المعنى الإجمالي للأثر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسلم حدث الناس بما يعرفون وحدثيني واتو بما يعرفون لا يعني بما يعلمون أي ما نشي يلي وانا ويجيو صبوكي ويجيو وانبيانين تاري ويجيو يلي مامبو أمبايو أكيريزاو na nyoyo zao zitafahamu wanapoambiwa. Zungumzeni na watu, mwaeleze mambo ambayo lau kama wataambiwa ni sahali kwa wao kufahamu na kuelewa. Hadithu nasa bima yaarifun, aturiduna an yukadhaba Allah wa rasuluhu, je mnataka akadhibishwe Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. المعنى الإجمالي للأثر يرشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أنه لا ينبغي أن يحدث عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامهم. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه aelekeza na kuongoza ya kuwa haimpasi yule anayezungumza na kuwaeleza watu na kuwafundisha watu awe atawahadithia watu wa kawaida ambao si wanafunzi wa dini, watu wa kawaida wasikilizaji, isipokuwa kwa mambo ambayo ni maarufu yaeleweka sahali yafahamika yanawanufaisha watu katika asli ya dini yao na ahkam zinazofungamana na sheria halal haram, min at-tauhidi wa bayan al-halal wal haram, kuwafundisha tauhid na kubainisha halal na haram, wa yutraku ma yashghalu an dhalika mimma la hajata ilayhi, na kuwachwe vile vitu ambavyo hawahitaji, hawana haja navyo. Na hii athar ambayo ni thabit an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, faida kubwa sana kwa mwalimu lau kama ataiweka mbele ya macho yake, kuwa anapozungumza na watu awatizame wale anaozungumza na wao, je watamuelewa kile anachokizungumza au la. Ikiwa ni jambo ambalo hawatamuelewa itakuwa ni fitna kwa wao, basi awachane nalo, hakuna haja kulizungumza mbele yao, kwa sababu hawatamuelewa kile anachokizungumza. Na mfano wake huu uko mara nyingi sana huko kwetu Mombasa na baadhi ya sehemu pia, pengine mtu akisikia maneno haya atasema ni kweli, hilo liko hapo. Kwa mfano mimi nije hapa leo nazungumza hadithu nasa bima yaarifun, na hapa najua kuna wanaonisikiliza ambao hawakusoma kwa mfano nahwu, nikaanza mwanzo tuanze Arabu hapa, hii hadithu ni kadha na iwao iloshikana naye ni kadha na anasa ni kadha na hii ni kadha. Sasa watu wamtizama kama azungumza Kijapani ama Kichina, haeleweki hapa. Tizamwa. Sasa wewe za kuambiwa katika hili neno tafsirio limekuja katika Qur'an mara 20, kisha waanza kuambiwa lile neno. Ye hayataki ya 20, ye ataka hilo. Hilo ambalo sasa hiyo wasomeshe hiyo aya, yeye ataka hilo. Mwanzo mueleze hilo alielewe. Ami hajui. Alafu ambiwa sasa katika balagha, namna lilivyotumika katika balagha. Mwajua balagha hiyo? Hiyo ni bahari kubwa. Sasa wajua bahari kubwa, sasa tupelekea nini na tujue kuogelea? Kupeleka kule. Haya. Bado haijatosha. Kuje kupigwa maneno sasa, maskini mimi nawajua awamu wa Mombasa. Hasa watu wa kwetu kule. Watoka pale msikitini basi kila mmoja, ah, wale wazee wangu kule wazungumza sema nini? Usikia vyombo? Ambia mwenzake, unsikia vyombo wewe? Na mwenzake atikisa kichwa. Atikisa na kichwa hivi. Mimi nishaona kizungumza wale wazee mfano zungumza namna hii. Yaani leo kumebwagwa vyombo hatukuelewa chochote. Mambo mazito. Ah, elimu ile si mchezo ile. Ah, kumbe mtoka zero. Yaani wamekaa pale mpaka wameondoka hawakuelewa chochote kinachozungumzwa. Sasa wewe washindwa, kwani walikuwa wafanya nini pale? Ya jamaa, hadithu nasa bima yaarifun, mkizungumza na watu zungumzeni maneno ambayo watakaa chini waelewe kwa zungumzwa nini pale. Wazee watu maskini wametoka kwenye kunua kahawa pale, wakaona sipoteze muda kwenye kahawa, wankuja kukusikiza hivi. Wakusikiza wewe waanza kuzungumza mambo hawaelewi wazungumza nini. Sana si wataka kuwaregesha kwenye mikahawa jamaa. Kwa hivyo hili jambo aliweke machoni kila mwalimu anayefundisha. Na ndio mara nyingi kuna wanafunzi huja, akija sikiliza. Kuna mmoja siku moja amekuja hapa hapa tusoma hapa, kisha akamwambia mwenzake alikuja naye, ah, si mambo ya kawaida tu yale yaeleweka, hata mimi pia naweza kusomesha. Ndio atakana iwe hivyo, yazungumzwe mambo ambayo yaeleweka, hata wewe pia waweza kusomesha. Anjo njoo onyeshe vituko watu. Ndio pale mmoja kusikia tafsiri za ajabu ajabu, tarjama za ajabu ajabu kutoka kwa baadhi ya watu. Faqad shaqqa 'asa al-muslimin, amevunja fimbo ya Waislamu. Ndio tafsiri hiyo. Sinasikia kuna 'asa. Sasa vituko kama hivi mtakuja kuvisikia kwa sababu gani mtuona? Lakini mwalimu anapofundisha, fundisha kitu ambacho chaeleweka, watu wakisikiliza wataelewa, watafuata mambo yanayowahusu. Hasa awamu wafundishe swala yao, wafundishe tahara yao, wafundishe tauhid, wafundishe hiki chakula halali, hiki haramu, ili wakienda kula wajue hii halali, hii haramu. Katika muamala wafundishe muamala huu halali, muamala huu haramu. Lakini usije kuonyesha misuli yako. Yaani watu wapenda kuzungumza mambo hayaeleweki ili kutishia wale wanaomsikiliza. Sasa kilichobaki itakuwa ni hivi, kilichobaki itakuwa ni ushabiki. Ushabiki wa gani? Ah, yule amfikii elimu ile. Afiki. Kwa lipi bwana? Kwa mizani gani? We huna elimu, una mizani gani ya kupima? Ama una thermometer? Sasa yule hamfiki yule kwa vipi? Ah, yule uzungumza mambo ataeleweki bwana. Mambo makubwa. Oh. Sawa sawa. Ona kule university kule. Vijana wasoma university watanielewa nikizungumza. Akija profesa kusomesha, andika point ya kwanza, point ya pili, kisha mbona ile buku lote ile ile kubwa ilimlishika. Hizi ndo muhimu tu, hii nyingine yote upuzi. Siku ya pili aletwa mtu ana masters, ajaribiwa na yeye, andika kweli kweli, andika kule, wanafunzi wamwangalia mpaka una makengeza hapo, kuna nini? Akimaliza kuandika, ameandika mambo mengi, pengine maudhui ni ile ile alizungumza profesa. Kile profesa ameifanya sahadi kwa sababu ndio fani yake, amebobea katika lile jambo alielewa. Lakini ukitaka kujua mtu bado, bado ndio yuwasoma, utakuta ndio utaona baadhi ya wanafunzi, na mimi walaumu sana, asomesha kitabu hawashi zimejaa pale. Na akasema mwana wachuoni, na akasema mwana wachuoni, na akasema mwana wachuoni. Nikitoka pale safha moja imezungumzwa mwezi mzima. Sasa yule mwanafunzi atasoma lini jamani? Hii ya leo hii ni nasaha tu kutoka kwa Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Kwa hivyo uwasomeshe watu kile wanachokihitajia. Mwanzo tanguliza kile wanachokihitajia. Kwa mfano si tulab alim. Uko kijijini kule umekaa na watu wa kawaida tu, hawafanyi biashara wala, watu wamekaa tu umumu. Alima mwenyewe akija, sasa hapa tutasoma kitabu al-buyu'. Yeye mwenyewe hana biashara hata moja, hajajua tahara, hajajua sala, wewe ukamrukisha kwa kitabu al-buyu'. Ukimsomesha hakuelewi wewe wazungumza nini, kwa sababu kuna mambo mingi ambayo yeye haamiliani nayo, yani haelewi. Sikuwa si muhimu lile, ni muhimu, lakini mwanzo hapa anavyosema mima yani fihi haja, yale ambayo yana haja ndani yake ndio usomeshe. Ama mima la haja ta ilei, mambo ambayo hayahitaji kwa wakati ule, usiwe utampa mtu jambo ambalo halihitaji. Au kana mima kad yuaddi ila raddi alhaqi wa adami qabulihi mima yashtabihu alayhim fahmuhum, au ukawapelekea mambo ambayo yapelekea wao kuirudisha haki na kutoikubali katika yale mambo ambayo yakanganya kufahamika, hayaeleweki kwa mtu wa kawaida. Kwa mambo kama yale yaweza kumpelekea mtu kusema ah, basi hii mimi siitaki. Kwa nini umpelekee mtu mpaka kufikia huko? Kwa mtu wachunge sana kile anachokisomesha. Wayasubu alayhi midraku, simuni funisha mambo ambayo yakawa ni magumu kwake yeye kuyadiriki na kuyafahamu. وقد قال ذلك حينما كثر القصاص أي الوعاظ في خلافته. علي بن أبي طالب أليزمهم زهايا ولبو كثير ولقصاص وتوى فيسا أمبو ليو بيو كوبينجي يعني فيسا أمبو هذيك ثبوته. لو كمون يلقوص مش قصص الأنبياء مثلا يعني كتك قرآن وكإليزا أما كتك تاريخ هو كتك قصاص ولو إليزا فيسا فيكو بس يكاجة فراسيا نمباوا akambeba yule mkulima karuka naye paka shamba la pili. Ewe zungumza nini wewe? Ama basi kulikuwa na kijiji kimoja kidogo kina raia wachache, hapo atakueleza uovu wa hasidi eh? Kuna siku moja nasikia uovu wa hasidi, hasidi mtu mbaya. Yule mfalme akasema mtu yote akiomba kitu wenzake nitawapa mara mbili. Mfalme wapi huo? Abu Nuwasi. Hujui limetoka wapi ili jambo na limekwenda wapi. Akaambiwa hasidi, wewe unaje? Wataka tufanye sema nitoboe jicho moja ili wenzake wote tubolee maido ya vipofu. Yaani nchi nzima ina vipofu. Muona hasidi vile mbaya? Hakuna haja ya kutoa visa hivi vya kipuzipuzi kuambia watu hasidi ni mbaya. Ziko aya za Qur'ani ngapi, ahadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam ngapi, la tahasadu na nyinginezo nyingi zinazungumza kuhusu hili jambo. Kwa mfano zitoe hizi aya, watu wataelewa. Au ueleze kwa mfano imebidi kisa, basi eleza kisa ambacho kimethubutu. Angalie ni tukio fulani limetokea, Mayahudi walikataa haki kwa sababu ya nini? Hasad ikapelekea kuingia katika yale majanga walionao leo ya kufur. Am yahsuduna an-nasa ala ma ta, kama mfano wa hivi sawa, lakini kusema kulikuwa na kijiji kidogo, kulikuwa na mfalme wao wapi? Ughaibuni. Ndio vile visa vya ughaibuni, yani imagination. Ali ibn Abi Talib sasa sasa ukizungumza mambo kipuzi kama haya, waje kuzungumza haki siku nyingine, sasa shamzoea mtu wa visa hivi, hata hiki pia hakuna hiki. Kwa hivyo ukapelekea watu kuikataa haki, watu hawajui athari yake, watu wakaikataa ile haki iliyothubutu. Na ndio unaona leo vile uongo umekithiri. Saa nyingine mara nyingi waulizwa, ndio hiki kisa kipo hichi. Kwa nini? Kwa sababu watu wamezoea kusikia uongo mpaka mwisho, kisa chaweza kuwa kimethubutu katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadith. Na mtu akauliza hivi, kile kisa cha Jurayj kile kipo kile kile jamaa, sikuwa sahihi hiki na kipo kweli, kwa nini imepelekea huko? Kwa sababu ya hawa kusas wakawafanya watu waona ni kama taslia, watu kutolewa yale maneno ambayo hayana msingi wote. Munasabatul athari lilbab yati bayanuha baada dhikri alathari alladhi baada, uko mbele taeleza. Ma yustafadu min alathar annahu idha khushiya dararun من تحديث الناس ببعض ما لا يفهمون فلا ينبغي تحديثهم بذلك وإن كان حقا. سيو كلا حقي وزنغمزوا كنا بهذه يواتو سيما ني حقي متزنغمزا كواني نيني جماعة اتقوا الله في أنفسكم. سيو كلا ونلليجوا ويني حقي فلما هالي ونبزنغمزا لمناسب نوينجي ومهاريبو كسابو ياكيل مبوفو كما هي. Haya maneno ya Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu wa arda, yani ukae hapa kwa mfano na awam kwa mfano kusikiliza, ukaanza kuzungumzia fitan zilizojiri baina ya Waislamu katika tarehe huko nyuma, huyu alisema tena, ukaanza bidiqa waingia ndani na kuzungumza, ha jamaa hawa hawatakufahamu. ukazungumza maneno kama yale hawatakuelewa awamu, alafu itakuwa ni fitna kwa wao. Kwa hivyo ukiwazungumzia watu ukaogopea jambo litaleta madhara katika kuwazungumzia wale watu mambo ambayo hawatayafahamu, basi haitakikani kuwahadithia hata kama ni haki. Hata kama ni haki, subiri ingiane wakati wake ambapo watakuelewa, waeleze. Kwa mfano inaweza kuwa ni sunna, ni sunna Mtume wa sallam amependekeza jambo fulani, lakini ukaona kuwa nikiwahadithia ili jambo hapa mwanzo kuna wale watakaofanya kejeli, wengine watalikataa, wengine kadha, basi nyamaza mwanzo, somesha yale ya muhimu pole pole mpaka wakuelewe, kisha baadaye utakuja kuyafungua zaidi wakati ambapo wako tayari kukuelewa. Nasema hii athara ni muhimu sana kwa mwalimu kuiweka mbele ya macho yake anaposomesha, yamfaidisha pakubwa sana. Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ameona mbali kabisa katika kunasihi na saha kama hii, hadithu nasa bima yaarifun aturiduna an yukadhaba Allahu wa rasuluh, hivi wewe wataka Allah na mtume wake wakadhibishwe kwa kuwazungumzia watu mambo ambayo hawayafahamu? Wallahu musta'an. Sababu ya Imam al-Mujaddid kutaja hii athar hapa, pengine insha Allah ta'ala katika kikao kijacho, kabla ya kwenda kwenye athar inayofuata utanikumbusha insha Allah kama mmesahau, tueleze ni kwa nini al-Imam al-Mujaddid ameweka athar hii katika mlango huu insha Allah ta'ala. أكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.